Coś mi świta. Minęła czwarta, tu program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Różycka odpowiada za realizację audycji. Paweł Turski ma za to zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczny dzień dobry od nas. Spędzimy wspólnie najbliższe 2 godziny, podczas których to tradycyjnie zajrzymy do kartki z kalendarza, prasy. Opowiemy także o tym, co najważniejszego wydarzyło się w naszym kraju oraz na świecie. Pomogą nam tym serwisy Trójki, te o 5:00 i 5:30. Odwiedzi nas też pan inżynier Mamoń, który przyniesie kolejną piosenkę, którą lubi, gdyż kiedyś gdzieś ją słyszał. Wczoraj w audycji Coś mi świta rozmawialiśmy o tym, co stoi nam na drodze do sukcesu. Pan Sebastian ze Śląska stwierdził, że problemem są słowa. Mi na drodze do sukcesu stoją tylko 2 słowa, dosłownie 2 słowa. Pierwsze to kariera i sukces. Gdyby nie istniały te 2 słowa, to ja zdawno bym to wszystko osiągnął. Rozwiązanie to byłoby optymalne, ale. Punktem wyjścia do wczorajszej rozmowy była wypowiedź piosenkarki Luny, która stwierdziła, że majątek rodziców, a liczyć go można w milionach, jest problemem stojącym na drodze do sukcesu. To przeszkadza w mojej karierze, szczerze. Ja wcale nie traktuję tego jako coś, co mi pomogło, bo jakby nie widzę tego. Jeśli pieniądze są problemem stojącym na tej drodze do sukcesu, to wniosek jest jeden. Sukces jednak istnieje. Panie Sebastianie, bardzo przepraszam. Nie udało mi się usunąć kariery i sukcesu ze słownika. Mea culpa. Tak czy inaczej, dla wielu osób sukces utożsamiany jest z pieniędzmi. Podejście to nie jest jakoś piękne duchowo, ale no co zrobić? Lepiej płakać jest podobno w pewnej marki samochodzie niż na rowerze, choć najczęściej płakają chyba na rowerze, ale no dobrze. Tak więc mam dziś do Państwa pytanie, na czym można się dorobić, na czym można zarobić? W 2025 roku ma się rozumieć, na zyski nie chcemy długo czekać, prawda? Bo już wystarczająco długo czekaliśmy. Może mają Państwo jakiś innowacyjny pomysł na biznes albo coś ostatnio Państwo wymyślili, odkryli. Ja ostatnio się zastanawiałem chociażby nad opatentowaniem haczyków do rowerów, bo ja często wracam rowerem z zakupami, z torbami i plecak mi nie wystarcza, więc wieszam te siatki na kierownicy i te reklamówki, jak skręcam, się przesuwają i irytujące to jest. A jakby był taki haczyk z rzepem, jakimś zamocowaniem, to te reklamówki by się tak, no dalej by się bujały, ale nie przesuwałyby się po kierownicy. To propozycja ode mnie. 22 i 7 trójek to telefon do nas. 71335 to nasz komunikator SMS-owy, a swit@polskieradio.pl to nasz mail. Proszę się pochwalić swoimi pomysłami. A na początek naszego spotkania utwór, który zakończył nasze wczorajsze spotkanie, ale już nie w wersji akustycznej. Pretty Girls od Solenizantki. Runner Up. 3 minuty są po 4:00. Proszę wstawać. A22 i 7 trójek to telefon do nas. You say that I'm your favorite, with your hand between my thighs. Tell me if you were gonna, that I would be the one you try. So you inch a little closer, say your boyfriend he wouldn't mind. You think that I'll be flattered? It's pathetic 'cause you're right. In the PM, all the pretty girls, they have a couple drinks, all the pretty girls. So now they wanna kiss all the pretty girls. They got to have a taste of a pretty girl. In the AM, all the pretty girls act like it never happened in another world. Yeah, it's a blessing and it's a curse, so keep on pretending, pretty girl. All the pretty girls. This conversation's classic. I can predict this shit line by line. I like your straight jacket, but it feels like it's a little tight. And hey, your boyfriend's cute, I say, yeah, he can come too. He'll be his in the morning anyway. In the PM, all the pretty girls, they have a couple drinks, all the pretty girls. So now they wanna kiss all the pretty girls. They got to have a taste of a pretty girl. In the AM, all the pretty girls act like it never happened in another world. Yeah, it's a blessing and it's a curse, so keep on pretending, pretty girl. All the pretty girls. Yeah, that makes sense. Renę Rapp, piosenkarka i aktorka grająca m.in. w serialu Życie seksualne studentek kończy dziś 25 lat. Najlepsze życzenia ślemy do USA. 5 minut po czwartej. A propos zarabiania i życia seksualnego studentek, to tam jedna z głównych bohaterek Kimberly szukała sposobu na zdobycie 80 tysięcy dolarów, aby zapłacić za czesne, bo straciła stypendium na Essex i jej pomysł był ciekawy, nie powiem. Jak poszło z kredytem? W sumie kiepsko. Potrzebowali podpisu rodziców, a nie mogę im powiedzieć. Co teraz? Moja kuzynka dostała kupę forsy, gdy potrącił ją autobus. Znalazłam świetnie płatną pracę, którą mogę wykonywać w pokoju. Podkładam napisy do serialu Sex Paradise Australia. To praca? Muszę tylko uważnie obejrzeć każdy odcinek i wpisać, co mówią i jakie dźwięki wydają w chacie rozkoszy. To 20 dolców za godzinę. To chyba. Za ile odcinków zapłacili? Sezon ma 300. Jeśli ogarnę przynajmniej 50 godzin tygodniowo plus nauka i praca tutaj, wyjdę z finansowego dołka. Bohaterce niestety się nie udało wyjść z finansowego dołka w ten sposób, ale może państwo mają jakieś pomysły, jak zarobić w 2025 roku. Pan Mariusz z Dolnego Śląska wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam jeszcze raz pięknie. I ten, nie chodzi o zarobienie. Mam taką prośbę, naprawdę. Zróbcie coś, żeby, no akcję taką, żeby ludzie nie ginęli na pasach, ci młodzi czy coś, że nie ma czegoś takiego jak ktoś wchodzi na pasy i ma pierwszeństwo. To nie jest tak, że się świat zatrzymuje. A to może pan wymyśli coś, co będzie powstrzymywać te młode osoby? Pan ten wynalazek sprzeda rządowi i wtedy pan zarobi. Nie. Właśnie chodzi o to, żeby te wszystkie programy tam informacyjne te opowiadają takie rzeczy, że pieszy ma pierwszeństwo na pasach. Nie. Jak on wchodzi na pasy, to jest ważne. No, ale ma pierwszeństwo przed. No, takie są przepisy prawne. Jeżeli wyraźnie no stoi przed przejściem i sygnalizuje chęć, zamiar wejścia, ma pierwszeństwo. Tak, ale widział pan te wszystkie filmiki. Przecież ci ludzie idą normalnie tak, idą tak po prostu z partyzanta. I idą pod zderzaki. No, te auta nie są. Może chcą wyłudzić, tak jak siostra koleżanki Kimberly, odszkodowanie za potrącenie, no bo w ten sposób tak, też można zarobić. Tylko, że zdrowie jest jedno. To może niech inaczej, jeszcze mogę jedno powiedzieć. To może niech coś wymyślą takiego, że te auta, co są już na torach, jak przez ten, na przejazdach kolejowych, jak już są na torach, to mają też pierwszeństwo przed pociągami. No i później tych maszynistów. Ale jak to pan sobie wyobraża, że państwowa spółka by miała płacić odszkodowania? No ale tak samo było wymyślone, że pieszy ma pierwszeństwo na pasach. Nie, pieszy tam. No ktoś stworzył przepisy, jeździ się kulturalnie i spokojnie. Może jakiś tym zamysł był, panie Mariuszu. Durnie zrobili. Uważajmy na słowa, ale rozumiem, o co panu chodzi. Dobrze. Ja mam już ponad 50 lat i mnie kiedyś uczyli tak, że w podstawówce podejdź lewo, prawo, w lewo, jak się auto zaczyna. Ale nadal się powinno sprawdzać. Pan narzeka na tę grupę osób, która w ogóle wchodzi nieprzytomnie na przejście dla pieszych, często z telefonami, co też jest zakazane. Ja to wszystko rozumiem. Ale wie pan, o co chodzi? Jest taki. Te wszystkie filmiki, co pokazują na tych informacyjnych telewizjach, nie? Że tam, pieszy, ja to widzę i tam ci dziennikarze nawet co ten nie mówią, jak ten pieszy przed, tylko że już na pasach poleciał. Kurde, no nie może tak być, no przecież oni wchodzą im na zderzak, no wystarczy stanąć. Rozumiem, chodzi panu o zdrowy rozsądek. Bardzo dziękuję. 10 minut jest po czwartej, także pan Piotr z Wasilkowa do nas zadzwonił, który jest kierowcą autobusu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Pawle. Często jest tak, że ci piesi właśnie gdzieś nieprzytomnie wchodzą na pasy? No, zdarza się. I co, udaje się im, przepraszam, wyłudzić odszkodowanie wtedy, czy raczej panu się udaje wyhamować? Nie, to proszę odszkodowanie wyłudzić, a raczej pasażerowie próbują robić. Piesi to nie, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak zarobić w 2025 roku. No, może te minimum 80 tysięcy, przyjmijmy, dolarów, których to poszukiwała Kimberly w życiu seksualnym studentek. Może ma pan jakiś pomysł? Nie, ja poczekam do końca audycji. Ja się zgłoszę, jak ktoś znajdzie ten pomysł, bo ja też bym chciał. A, że pan by chciał taką spółkę joint venture na przykład z kimś z słuchaczy stworzyć i wtedy partycypować w zyskach. Tak, bogatych rodziców i też by mi to nie, i mi by to nie przeszkadzało w mojej karierze. Tak, bo nawiązanie do wczorajszego. Dobrze, panie Piotrze, szerokości i mam nadzieję bezpieczeństwa w takim razie podczas jazdy, dziękuję, żeby tam nikt nie próbował wtargnąć na pasy, nie patrząc na początku w lewo, później w prawo i ponownie w lewo. 11 minut jest po czwartej, starszej teraz na antenie trójki. Nothing gonna stop us na trójkowej antenie 22 i 7 trójek. To telefon do nas. Dziś szukamy sposobu na to, jak zarobić. No może i trzeba by było się narobić, ale każdy pomysł jest dobry, aby zmienić swój status materialny w nowym roku. Together, standing strong forever. Nothing's gonna 15 minut jest po czwartej. Tu program trzeci Polskiego Radia i poranna audycja Coś mi świta. No dzisiaj szukamy sposobu na to, jak zarobić. I to tak dość prędko, do końca roku. Pan Witold z Włocławka wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jaki ma pan pomysł? Panie Pawle, ja już jestem w euforii, że wymyśliłem tak wspaniały sposób na zarabianie. Mhm. Moim sposobem by było sprzedawanie swoich pięknych marzeń. I jak by to miało działać? Po prostu zgłaszać w internecie swoje piękne marzenia. Na przykład marzeniem moim jest, aby wszyscy ludzie się szanowali. Sprzedaję za 10 zł. Choć ja tam widzę jeszcze większą szansę na wyższe zyski, gdyby się udało archiwizować sny albo jakoś na nie wpływać dzięki technologii i wtedy można by było te marzenia sprzedawać, wgrywać do naszych umysłów w czasie snu i by człowiek był bardzo zadowolony. Po co by była nam sztuczna inteligencja, virtual reality, te gogle wszystkie, jeżeli byśmy mogli to w czasie odpoczynku. No właśnie, przy rozwoju obecnej technologii, panie Pawle, myślę, że dałoby się to jakoś zrealizować, właśnie jakoś to zarchiwizować i powolutku sprzedawać. Panie Witoldzie, bardzo dziękuję. Zapisuję na listę naszych pomysłów. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. 17 minut jest po czwartej. Counting Crowns teraz na antenie trójki. Accidentally in Love. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Może mają państwo jakiś pomysł na to, jak zarobić, dorobić się w 2025 roku. Tymi marzeniami, które to chciał pan Witold sprzedawać, to różnie bywa, bo ja pamiętam, że swego czasu pewien bank też chciał sprzedawać marzenia. Witamy w Muzeum Niezrealizowanych Marzeń. Samochód, rzeźba Adama. Samokręcąca się kierownica symbolizuje porzucone marzenie. Instalacja Majorka. Marzenie Beaty z 2009. Widzimy tu silny trend ku gorącym klimatom. Żebyśmy nie musieli się zadłużać, żebyśmy mogli spełniać te niezrealizowane marzenia, to szukamy dziś w programie Trzecim Polskiego Radia odpowiedzi na pytanie, jak zarobić w 2025 roku. Może mają Państwo jakieś pomysły? 22 i 7 trójek to telefon do nas. 21 minut jest po czwartej. 10 stycznia dziś jest, czyli 10 dzień roku. Do końca roku pozostało, przytoczę dziś wyjątkowo, wcale nie z tego powodu, że to banalna matematyka, 355 dni. Wschód słońca nastąpi o 7.42, zachód słońca będzie natomiast o 15.46. Dzień potrwa, więc 8 godzin 4 minuty, będzie krótszy od najdłuższego o 8 godzin i 43 minuty i będzie też dłuższy od najkrótszego o 22 minuty. Imieniny obchodzą dziś Agaton, Jan Wilhelm oraz Anna, Dobrosław, Egidia, Grzegorz, Idzi, Kolumba, Leonia, Marcjan, Mojmir, Nikanora, Piotr oraz Paweł. Jak tak, to proszę bardzo dla wszystkich solenizantów. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Pan inżynier, jego kompania ze statku to nas odwiedza przed piątą i po piątej i niech tak zostanie. Prawdziwe 100 lat ma być. Oczywiście najlepsze życzenia dla wszystkich solenizantów, nie tylko dla Pawłów, od programu Trzeciego Polskiego Radia i pana redaktora prowadzącego Pawła. A jeśli chodzi o święta nietypowe, to mamy dziś jedno, ale jakże ciekawe, Dzień Obniżenia Kosztów Energii. Ciekawe, bo ja mimo przeczytania o kilku poradników wciąż zaoszczędzić nie potrafię i to nie tylko na te studia w Essex, te 80 tysięcy dolarów. Ciekawa jest też pogoda, bo dawno w całym naszym kraju o tej porze nie było wszędzie na termometrach dodatniej temperatury. Dziś tak jest, ale na milimetry, panie, na milimetry. Najchłodniej jest w Chojnicach i w Zielonej Górze, 0,1 stopień na plusie tam jest. Najcieplej jest w Przemyślu, ponad 11 stopni pokazują tam termometry. Na zachodzie kraju od 0,1 stopnia do 3, na wschodzie od 4 do 7. Pada w województwach leżących nad morzem i na zachodzie oraz na wschód i południe od Płocka do końca kraju, więc w Małopolsce również. W ciągu dnia w całym kraju mają występować przelotne opady śniegu, towarzyszyć tym opadom będą przejaśnienia. Na szczęście śnieg będzie się jednak topił, bo temperaturowo to będzie tak. 1 stopień w Ostrowcu Świętokrzyskim, Gnieźnie i Gryfinie, 2 stopnie będą w Brzegu, Inowrocławiu i Sierpcu, do 3 stopni będzie dziś w Puławach i w Zegrzu Południowym. 24 minuty są po czwartej. Imieniny dziś mam, to o imieninach teraz. Czyje imieniny dzisiaj są? duszy trosk, ale łatwo nasze serca zmienić w wosk. Łatwo stopić serca lód, gdy pamięci się poświęci mu choć lód. Palni z kiosku chłopców brzem i czyścicielowi szyb na MBM. Mówił, że jest syny Bóg, więc co rano ile tchu. Siedem minut po czwartej zadzwonił do nas pan Bartek z Małopolski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki ma pan pomysł na biznes? Słuchając audycji i utyskiwań na pieszych i ich zachowania na drodze, padłem właśnie na taki pomysł, że może dobrym pomysłem na zarobienie pieniążków byłaby taka aplikacja dedykowana właśnie tym pieszym. Taki symulator tego, co widzi i co czuje kierowca w samochodzie za kierownicą w takim gęstym ruchu miejskim. Taka po prostu gra. Może wtedy te zachowania tych ludzi troszkę by się zmieniły, troszkę by nas zrozumieli. Mówię tak o zawodowy kierowca, który no dość często ma, że tak powiem, trudne sytuacje z tym związane. Rozumiem, panie Bartku. Zapisuję w takim razie jeszcze pomysł na aplikację. No jakiś informatyk by nam się przydał, żeby tę aplikację napisał. No niestety to jest już poza moim zasięgiem. Ale pomysł jest, więc trzeba zapisać, co uczyniłem. Bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję, pozdrawiam. Jak mam imieniny, no to dalej świętujmy w takim razie. Co prawda teraz urodziny, te mam w listopadzie 18, tak samo jak dziś realizująca Elżbieta Różycka, więc pozwolimy sobie na taką woltę. Edyta Bartosiewicz, 28 minut po czwartej w programie trzecim Polskiego Radia. Twoje urodziny. Tak czekałeś, lecz nie przyszedł nikt. Dziś to chciałbym się dorobić tak prędko, do końca roku. Jeśli mają Państwo jakiś pomysł, to proszę się dzielić. 22 i 7 trójek to telefon do nas. 27 minut pozostało do piątej i zaglądamy do kartki z kalendarza tej Polski. W 1569 roku na zamku w Lublinie rozpoczęły się obrady Sejmu poprzedzające zawarcie Unii Polsko-Litewskiej. W 1765 roku król Stanisław August Poniatowski powołał komisję menniczą, późniejszą Mennicę Polską. W 1899 roku na łamach krakowskiego czasopisma Życie ukazał się esej Konfiteor Stanisława Przybyszewskiego, który stał się manifestem polskiego modernizmu. W 1935 roku zwodowano trałowiec ORP Mewa. Współczesny ORP Mewa to zwodowany 5 lat temu polski niszczyciel min typu Kormoran 2. 1967 rok wyemitowano premierowe wydanie programu telewizyjnego Latający Holender. W 1982 roku, data związana ze stanem wojennym, przywrócono łączność telefoniczną w miastach, choć nie oszukujmy się, że każda rozmowa była wtedy... Rozmowa kontrolowana. W 1989 roku reaktywowano za to Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. W 2009 roku Tomasz Sikora jako pierwszy Polak w historii, na razie jedyny, został liderem Pucharu Świata w biatlonie, a 8 lat później dowiedzieliśmy się o istnieniu nowego państwa. Mam okazję prawie do 20 spotkań odbyć się z różnymi ministrami, z niektórymi, jak na przykład na Karaibach po raz pierwszy była w historii naszej dyplomacji, na przykład z takim krajami jak San Escobar albo Belize. No a każdy z tych krajów to jest jeden głos w Radzie, w Zgromadzeniu Ogólnym tutaj w ONZ-cie. 10 stycznia 2017 roku minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w wypowiedzi dla mediów po powrocie z obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku poinformował o swojej rozmowie z ministrem spraw zagranicznych nieistniejącego państwa San Escobar. Czy mamy, proszę państwa, pieniądze na bilety? Nie, ale do końca audycji będziemy mieli, bo wspólnie wymyślimy jakiś pomysł na biznes, jak się wzbogacić. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Proszę się chwalić pomysłami, ale walizki są już spakowane. To symulator lotu odpalamy. Gdzie lecimy? No, wiadomo, na San Escobar wraz z zespołem Big Cyt. 25 minut pozostało do piątej. I to kolumn dyplomacji, konsul całkiem już al dente. Chcę polecieć na wakacje, klausami do prezydente. Już nabyli dostęp i jas, zadzwonili do mu czas. Wykupili auto, kasko, los transito przez Caracas. Viva! Każdy pomysł jest dobry, naprawdę. I proszę się tutaj nie zrażać z tym śmiechem zespołu Big Cyt. Jak czytam chociażby ostatnio, naukowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wynaleźli, może bardziej stworzyli, prażynki z mięsa karpia i skrobi. Są one zdrowsze niż zwykłe chipsy, mniej kaloryczne, a jeszcze zawierają kwasy omega-3, minerały i witaminy. Wynalazek, czy prażynki, nazwali karpiokami, więc naprawdę każdy pomysł jest dobry. Na każdej idei można zarobić. Proszę nam pomagać w tym wzbogaceniu się. Wspólnie możemy na pewno osiągnąć ten próg 80 tysięcy dolarów założony na ten rok. Wracam do kalendarium, zachęcając jednocześnie Państwa do kontaktu z nami. 22 i 7 trójek to telefon do nas. W 1945 roku, czyli 80 lat temu, urodził się Rod Stewart. Tak naprawdę Roderick David Stewart, piosenkarz rock i pop. To teraz, panie Rodzie, pana jest antena programu trzeciego Polskiego Radia. I am sailing. Home again, cross the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. Across the sky, I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark? Dzisiejszy jubilat Rod Stewart wystąpi w naszym kraju w maju, 6 maja w Gdańsku w Ergo Arenie, a w czwartek 8 maja w Krakowie w Tauron Arenie. 18 minut pozostało do piątej. I zaglądamy ponownie do kalendarium. Tym razem wydanie światowe, ale ja jak ta est. A Roma! La suerte está hecha! Ruszam w stronę kalendarium. Nie do Rzymu. W 49 roku przed naszą erą Juliusz Cezar przekroczył na czele swej armii Rubikon w północnych Włoszech, rzekomo wypowiadając podczas przeprawy słowa Aleja Jacta Est. Z łaciny to dosłownie kostka została rzucona. Przekroczenie rzeki było jednoznaczne z rozpoczęciem wojny domowej przeciwko Pompejuszowi i Optymatom. W 1478 roku została założona szkoła Leonarda da Vinci. W 1863 roku otwarto coś, co po dziś dzień zaskakuje. Przynajmniej w Polsce zaskakuje. Kogoś gdzieś poza Warszawą. W 1863 roku w Londynie otwarto pierwszą na świecie linię metra. Połączyła ona pod ziemią Paddington i Farringdon. 1920 rok, wszedł w życie traktat wersalski. 7 lat później premierę miał za to film z tą ścieżką dźwiękową. Czyli film science fiction Metropolis w reżyserii Fritza Langa. Przesłaniem filmu, który doprowadził wytwórnie UFA na skraj bankructwa, są słowa Mitla zwischen Hirn und Händen muss das Herz sein, co oznacza, bo między rozumem a rękami musi być serce. 1934 rok w Lipsku został stracony, skazany także na śmierć za podpalenie Reichstagu holenderski komunista Marinus van der Lubbe. W 2008 roku ten wyrok unieważniono. Nie rozstrzygnięto jednak o winie lub jej braku van der Lubbego. 1946 rok w Londynie otwarto pierwsze zgromadzenie ogólne ONZ z udziałem delegacji z 51 państw. 1994 rok podczas szczytu NATO w Brukseli został przyjęty program Partnerstwo dla Pokoju, czyli program określający szczególny rodzaj stosunków łączących państwa członkowskie NATO z państwami aspirującymi do tego miana. 2006 rok, Airbus A380, największy pasażerski samolot świata, w ramach wysokościowych testów silników wykonał pierwszy lot transatlantycki. W 2008 roku, czyli dwa lata później, miała miejsce premiera indyjskiego mikrosamochodu Tata Nano, będącego najtańszym seryjnie produkowanym samochodem na świecie. No nie, Tata Nano jest w naszym zasięgu, więc mam nadzieję, że zarobimy na coś lepszego. Marki nie podaję, ale jeśli mają Państwo dzisiaj pomysł na jakiś biznes, to śmiało można do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Można by było chociażby zainwestować w naukę gry w tenisa. Bo w 2015 roku Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz pokonali 2-1 reprezentujących USA Serena Williams i Johna Isnera w finale Pucharu Hopmana, turnieju tenisowego uznawanego za nieoficjalne mistrzostwa świata w grze mieszanej, a wiemy, ile w tenisie można zarobić. Ale tam jeszcze talent jest potrzebny, więc może jeszcze taki pomysł jeszcze bardziej z umysłu by nam się przydał. 22 i 7 trójek. A jeszcze jedna data. W 1938 roku Jan Kiepura wystąpił po raz pierwszy w nowojorskim Metropolitan Opera. To może teraz Jan Kiepura na antenie trójki, ale niech będzie przewrotnie, zaśpiewa w swoim języku ojczystym. Może czegoś tych Amerykanów nauczy. Lecz przyznam się, o jednej tylko sinie tą kochać chcę, bo ta jedyna słodko usta ma dziecina, jej czar znam i dlatego tylko jej jedyne serce dam. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę, lecz przyznam się, o jednej tylko śnie, tej wyśnionej, wymarzonej dam serce me. Ideał swój ma każdy, on czy też ona, i każdy też z miłości gdzieś kiedyś kona. Ale ja, milion kobiet kocham, albo dwa, dziewczyn wszak nie jest brak. A więc wiesz, którą całować chcesz, tra-la-la-la-la-la, brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnię, tą kochać chcę. Bo ta jedyna słodkusta ma dziecina, jej czary znam i dlatego tylko jej jedynej serce dam. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnię, tej wyśnionej, wymarzonej dam serce ma. 12 minut pozostało do 5. Jan Kipura na antenie programu 3. Polskiego Radia. Dobrze, jak ja mam teraz zarobić? Na czym można zarobić 80 tysięcy złotych w 2025 roku? W Polsce pieniądze nie mają być wydane na bieżące utrzymywanie. Enter ChatGPT. Dobrze, inwestycje na giełdzie. No, tylko skąd ja mam mieć na początku wolne środki? Nieruchomości. O, to jest świetna rada. Zakup nieruchomości, na przykład mieszkania, domy i wynajmowanie ich na dłuższy lub krótszy okres, krótkoterminowy wynajem turystyczny. No dobrze, skąd mam mieć na początku dom? Muszę dopytać ten chat GPT. O, flipping nieruchomości też jest opcją. Nie, no świetnie, świetnie, tylko że ja chcę zarobić 80 tysięcy złotych od zera. Jakbym miał mieszkanie, to już bym miał 500 000 co najmniej w Warszawie. To ja bym wtedy tych 80 tysięcy nie szukał dolarów. Znaczy te studiowe seks, no kuszą. Pod tym serialu Życie seksualne studentek. Praca zdalna lub freelancer też w zawodach specjalistycznych. Programista, projektant UX, UI, analityk danych, marketer internetowy, konsulting i coaching. No, coachem mogę zostać. Mogę Państwu zaoferować jakąś dobrą radę, chociażby to, żeby się już nie przewracać z boku na bok, tylko wstawać 10 minut przed piątą. Także można zarabiać na content creation, chociażby na YouTubie, Twitchu, Instagramie, TikToku. No to trzeba mieć jakąś urodę mniej radiową może w moim przypadku. Handel międzynarodowy. Znowu bym musiał mieć środki, żeby zainwestować. Ale także jest 10. punkt tej rozprawki. Artystyczne przedsięwzięcia. No to niech to będzie dla nas opcją. Czasami pasje, takie jak tworzenie biżuterii, malowanie, rzeźbiarstwo czy inne formy twórczości, mogą być opłacalne, jeśli uda się znaleźć odpowiedni rynek zbytu. To poszukajmy wspólnie dobrego rynku zbytu. Na muzyce też można się dorobić. Michael Schenker jest na to najlepszym dowodem. W 1955 roku urodził się gitarzysta grupy Scorpions oraz UFO. To Skorpionsi. Teraz na antenie programu 3 Polskiego Radia. Just with 6 minut pozostało do 6. Słuchałem Państwa programu Trzeciego Polskiego Radia i audycji Coś Mi Świta, w której dziś szukamy sposobu na to, jak zarobić, no zakładamy, 80 tysięcy dolarów w 2025 roku. 355 dni nam zostało, aby osiągnąć ten cel. Wizualizuję sobie taki pasek znany z niektórych prawicowych stacji. No na razie jakbym wyjął portfel, to nie wiem, ile to by było zrealizowane. No mniej niż 1% pewnie, bo ile ja tu mam... Żeby nie było, pokazuję 20 zł, 20 zł, tu jakieś drobne, no tak z 50, 6, to na pewno mniej niż 1% tej kwoty, bo to ile, z 12-13 dolarów mam. I zapytałem ten chat GPT, na który się tak przed chwilą uskarżałem, jak zarobić 80 tysięcy, jeśli nie mam na początku kapitału, no po czym jest 50 zł. To tutaj chat proponuje mi... Jeśli mam umiejętności w programowaniu, no nie mam umiejętności, idźmy dalej w takim razie. Freelancing, dalej może być konsultantem w zarządzaniu w finansach, HR-ze lub prawie. No to by się zgadzało. To w Sejmie to chyba nie takich konsultantów czasami widzieli. Ciekawa jest rada. Dropshipping. Można uruchomić sklep internetowy w modelu dropshipping, gdzie nie musisz inwestować w zakup towarów na początku. Tworzysz sklep internetowy i zamawiasz produkty bezpośrednio od dostawcy, który wysyła je do klienta. I zarabiasz w ten sposób na marży. Dużo jest fajnych pomysłów. Jeden mi się szczególnie spodobał. Podcasting. No jak pracuję w radiu, to mógłbym jakiś podcast stworzyć. Jeżeli Państwo szukają jakiegoś fajnego czegoś do słuchania, to na stronie Trójki można znaleźć podcasty. podcasty.polskieradio.pl. Tymczasem pan inżynier już jest w studio. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. I Justyna Steczkowska dzisiaj na antenie Trójki, gdyż jej kompozycja Dziewczyna Szamana nie jest oryginalna. Za 4, ale 5. Na nerwach Państwa nie będę zarabiać. Byle nie z nim.